จังหวัดนราธิวาสมัสยิดตะโลมาเนาะมัสยิด300ปีมัสยิดวาดีนฮูเซนหรือมัสยิดตะโลมาเนาะตั้งอยู่บ้านตะโลมาเนาะตำบลลุโบสาวอนายวันฮูเซนอัสซานาวีผู้อพยพมาจากบ้านสนอยานยาจังหวัดปัตตานีเป็นผู้สร้างเมื่อพ.ศ. 2167ลักษณะของมัสยิดมีความแตกต่างจากมัสยิดทั่วไปคือเป็นอาคารสองหลังติดกันสร้างด้วยไม้ตะเคียนทั้งหลังรูปทรงของอาคารเป็นแบบไทยพื้นเมืองประยุกต์เข้ากับศิลปะจีนและมาลายูด้านข้างมัสยิดมีสุสานของชาวมุสลิมถ้าเป็นผู้ชายหินที่ประดับอยู่บนโลงศพจะมีลักษณะกลมถ้าเป็นของผู้หญิงจะเป็นหินเพียงซีกเดียวปัจจุบันมัสยิดแห่งนี้ยังใช้เป็นสถานประกอบศาสนกิจหากต้องการเข้าชมภายในต้องได้รับอนุญาตจากโต๊ะอิหม่ามประจำหมู่บ้านโดยทั่วไปเข้าชมได้บริเวณภายนอกเท่านั้นศูนย์วิจัยและศึกษาธรรมชาติป่าพลุสิรินธรป่าพลุโต๊ะแดงที่พลุโต๊ะแดงมีทางเดินศึกษาธรรมชาติให้เราได้ดูชมระบบนิเวศในพลุเราจะได้เห็นต้นไม้ต่างๆสร้างรากค้ำยันหรือพูนพรขนาดใหญ่ขึ้นมาเพื่อให้ยืนลำต้นอยู่ในป่าพลุที่มีดินอ่อนมีพันไม้ท้องถิ่นหลากหลายประเภททั้งสาคูมะฮุ้งตับจากรวมถึงน้ำพลุพีซึ่งเป็นพืชตระกูลปาล์มขึ้นอยู่อย่างหนาแน่นและมีอากาศเย็นสบายร่มรื่นสำหรับคนรักธรรมชาติหาดบ้านทอนที่หาดบ้านทอนเรายังจะได้ชมศิลปะอันงดงามที่โดดเด่นอยู่บนผืนน้ำเมืองนราธิวาสคือเรือคอและเรือพื้นบ้านที่มีต้นกำเนิดอยู่ที่บ้านปะเซยาวออำเภอสายบุรีจังหวัดปัตตานีก่อนจะแพร่หลายออกไปในหลายพื้นที่ของปัตตานีและกระจายมาถึงนราธิวาสชาวบ้านจะจอดเรือไว้ในชุมชนริมหาดบางทีพวกเขาก็จะมานั่งทาสีเรือเราสามารถแวะเข้าไปดูใกล้ๆพูดคุยซักถามและเรียนรู้กระบวนการอย่างล้วงลึกตั้งแต่หัวเรือยันท้ายเรือกับพวกเขาได้ปากแม่น้ำบางนาราทุกเย็นที่สะพานปรีดานาราทัศน์บริเวณปากน้ำบางนาราเมืองนราธิวาสเราจะได้เห็นฉากพระอาทิตย์ตกดินที่งดงามเหนือแม่น้ำบางนาราโดยมีกระชังปลาของชาวบ้านเป็นฉากหน้าและมีโดมสูงตระหง่านของมัสยิดกลางนราธิวาสเป็นฉากหลังอยู่ไม่ไกลส่วนด้านหลังจะเป็นชุมชนชาวประมงที่นำเรือคอและลวดลายสวยงามมาจอดเรียงรายพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นขุนละหารเรียนรู้วัฒนธรรมพื้นบ้านของชาวนราธิวาสในพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นที่ตั้งอยู่ในหมู่เกาะบ้านกาเต็งที่นี่ถูกสร้างขึ้นเพื่อรักษาศิลปะและภูมิปัญญาท้องถิ่นไว้สืบทอดให้กับเยาวชนรุ่นหลังในพื้นที่ในช่วงปิดเทอมที่นี่จะส่งต่อศิลปะวัฒนธรรมให้กับเด็กๆ เช่นศิลปะป้องกันตัวในชื่อศีละหรือการร่ายรำอันเป็นเอกลักษณ์ที่ชื่อว่าตารีอีนาวัดชนละทาราสิงเหวัดพิทักษ์แผ่นดินไทยที่วัดแห่งนี้ได้อีกชื่อว่าวัดพิทักษ์แผ่นดินไทยเป็นเพราะในสมัยก่อนที่เมืองมาเลเซียจะเข้ามายึดดินแดนประเทศไทยของเราได้อ้างว่ามีวัดแห่งนี้ตั้งอยู่เป็นหลักฐานว่าพื้นที่ส่วนนี้เป็นของชาวไทยมาก่อนจึงทำให้ดินแดนส่วนนี้ยังเป็นของชาวไทยอยู่นั่นเอง ตอนนี้ถ้ามองจากศาลาด้านหนึ่งของวัดก็จะเห็นประเทศมาเลย์อยู่อีกฝั่งหนึ่งอุทยานแห่งชาติอ่าวมะนาวที่อุทยานแห่งชาติอ่าวมะนาวชื่ออาจจะดูคุ้นๆเพราะซ้ำกับอีกหลายที่ของภาคใต้แต่เพราะที่นี่ยังไม่ได้มีนักท่องเที่ยวมากจนเกินไปและทำให้ทั้งพื้นที่ส่วนที่เป็นชายหาดและสวนสนกับส่วนของอุทยานแห่งชาติยังคงสงบเหมาะกับการพักผ่อนไปกับเสียงกระทบของน้ำทะเลถ้าอยากแวะพักที่นี่ทางอุทยานก็มีบริการที่พักให้ด้วย